وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. یہ کیفیت. تو پہلا امتحان تو ہے ان مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہونے کے باوجود حق کو پہچان لینا. اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا, اس سے ماورا, اس سے بلندتر ہو کر اس ہستی کو پہچاننا جس نے اس کو پیدا کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا ما انا من المشرکین. پھر اس پر قائم رہنا اور بڑے سے بڑا رسک لینا. آپ نے گھر سے نکال دیا, ٹھیک ہے چل جا رہا ہوں. قال السلام علیک, ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. موت کو فیس کیا ہے تو اس طرح کیا ہے. وہ کیسا جواب, کیسا جواب دیا ہو, کیسا. میں نے کہا ایک مذاق کا انداز تھا ان کے عمل میں, کیسے پوچھو. ایک صحیح سالم کھڑا, باقی ٹوٹے ہوئے تو کرنے والا یہ. سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو. آج بھی آپ کے یہاں مقدمات کے اندر ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی تو ہوتا ہے. حالات, کرائم, کرائم کی کیا گواہی ہے. تو وہ سالم ہے, باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں. دوسرے یہ کہ آلہ جو ہے اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے, اس کے کندھے پر رکھا ہوا. اور پھر یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جا کر جس طرح اس کی انکار کیا ہے اس کی خدائی کا. ان کا ٹھیک ہے, اس کو تو اب زندہ آگ میں ہی ڈالو اور یہ گر جا, ختم کر دو اس کو, بسم کر دو. اچھا, اس کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں. سورہ صافات میں اس کا ذکر موجود ہے. تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے آگ کا الاؤ تیار ہو رہا ہے, بہت بڑا ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے ان کو پھینکنا ہے آگ میں. سب ہو رہا ہے. وہ سب یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ نوجوان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے. ابھی تو کوئی آیا نہیں نا امتحان اس پر. اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آزمائش ڈالی تھی. حضرت ابراہیم کود گئے. اقبال کہتا ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. دیکھیے یہ دو عقلیں ہیں, یہ سمجھ دیجئے. ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے, ایک عقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے. دیکھو باغ تمہارا جواب ٹھیک نہیں, تمہارا کہاں کیا کر رہے ہو, اپنی جان سے کھیل رہے ہو, جان سے چلے جاؤ گے. تو عقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے, اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. راست چراغ رکھا تو روشنی تو ہو جائے گی نا, کچھ نہ کچھ دکھا دے گی. بس یہ چراغ راہ ہے, یہ آخری منزل تک عقل نہیں پہچان سکتی. یہ تو فطرت انسانی ہے, قلب ہے, روح انسانی ہے, وہ پہچان. اور عقل گو آستان سے دور نہیں, اس کی قسمت میں پر حضور نہیں, حاضری نہیں ہوتی وہاں. اللہ تک پہنچانے والی شے عشق ہے, اللہ کی محبت ہے. آگے چلنے سے تو عقل روکتی. عقل کا لفظ جو ہے وہ اس سے پہلے یقیناً کئی مرتبہ میں نے یہاں پہ بیان کیا ہوگا. عقل کے معنی ہے روکنے والی. یہ جو سعودیز جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر ایک باندھتے ہیں, کوئی سنہرے رنگ کا ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے اس رومال کے اوپر, اس کو عقال کہتے ہیں. عقال یہ ان کی پرانی بدویانہ, جب ان کو کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا, بھوکے پیاسے ننگے پاؤں ننگے بدن رہتے تھے, اس وقت سے ایک رواج ہے. ان کی ساری زندگی جو ہے گھومتی تھی اونٹ کے گرد. اونٹی کا گوشت کھا لینا ہے, اونٹی کا دودھ پی لینا ہے, اونٹ کے اوپر سواری کر لینی ہے, اونٹ کی کھال سے جو ہے وہ خیمے بنا لینے ہیں, اونٹ کے بالوں سے اپنے لیے کوئی کمبل بنا. اونٹ ہی اونٹ تھا. جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں جنس علاقے کو کہا جاتا ہے جو جانگلی علاقہ, وہ بھینس ہی بھینس تھی. بھینس کا کلچر تھا وہاں. بھینس کا دودھ پی لیا, بھینس کے مکھن سے کھا لیا, لسی سے نہا لیے, یہ ساری چیزیں جو ہے بھینس کا گوشت کھا لیا. بھینس ہی بھینس تھی اور کیا تھا. یہ مجھ کلچر تھا یہاں کا سارا, یہ جو آپ کے یہاں جانگلی کہلاتے ہیں. ये तो आबादकार आए हैं जालंधर से, होशियारपुर से, गुरदासपुर से, वो आबादकारों ने आके फिर यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें बताई हैं। वरना यार किसको पता, जानते गुड़ की नहीं जानते, गुड़ किस बना का नाम नहीं जानते, चीनी तो बहुत दूर की बात है, गुड़ नहीं जानते। तो उनका यार क्या मामला था, ऊँट है। अब ऊँट का ये है कि जब बद्दू सवारी करके जा रहा है एक जगह पर उतरा है, उसे पेशाब करना है, कुछ और करना है, अब इस खतरे से कि कहीं ऊँट भाग ना जाए उसके एक घुटने को एक रस्सी से बांध देता था। अब तीन पांव रह गए, तीन पांव से उचक तो सकता, वो भाग तो नहीं सकता, तो उचक उचक कर वो अगर कहीं आस पास दरख्त है, कीकर का दरख्त है, तो नाश्ता कुछ कर ले, खाने की कोई हर्ज नहीं है, ये भागे ना। तो वो जो रस्सी जिससे ऊँट बांधते थे उसका घुटना, वो अब क्या हुआ, उसे जाना है सफर पर दोबारा, वो जाएगा वो रस्सी वहां से खोल के सर पे बांध देगा कांड के रस्सी को, ये एक हाल। अब वो सुनहरी भी होते हैं, क्या क्या खूबसूरत होते हैं, लाखों रुपए क्या होता है, लेकिन तहजीबी पस मंजर इसका ये है। अब जाहिर बात है कि वो तो रोक, इसलिए हदीस में लफ्ज आया है। एक मरतबा हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाते, बाहर कोई बद्दू आए सहाबी बाहर से, और उन्होंने अपने ऊँट का या ऊँटनी का घुटना नहीं बांधा, उसे वैसे ही छोड़ के अंदर आ गए। हुजूर ने फरमाया, तुमने उसका घुटना क्यों नहीं बांधा? जवाब दिया, मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया। फरमाया, गलत, एकिलहा सुम्मा तवक्कल, पहले उसका घुटना बांधो फिर तवक्कुल करो। वसाइल का इस्तेमाल तर्क कर देना तवक्कुल नहीं है। हाँ ये समझो कि वसाइल के जरिए से नहीं होगा जो भी कुछ होगा, अल्लाह की किए से होगा, लेकिन वसाइल का इस्तेमाल तो करना है। वो तवक्कुल इस्लाम में नहीं है जो रहबानियत का तवक्कुल है। बहरहाल तो ये अब जो है अकल जो है, अब इस वक्त जो के बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अभी अकल तो वहीं पर खड़ी हुई है, सोच रही है कूदना चाहिए कि नहीं कूदना चाहिए, और तो इब्राहिम कूद भी चुका। लोग हैरान रहे, लेकिन अल्लाह ने उस आग को गुल गुलजार बना दिया। कुलना या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम,